Szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 9,17%. Promocja pożyczka tańsza o połowę dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. W sklepach Euro. Drugi produkt 25%. Taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciwolskich Radia. Sobota, 17 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek rozpocznie się kontrola w Komisji Nadzoru Finansowego. Drzwi otwiera dla zwiedzających MSZ. Oprowadzać ma też szef dyplomacji. Argentyński okręt podwodny odnaleziony po roku poszukiwań. W poniedziałek w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego rozpocznie się audyt działań byłego szefa tej instytucji. Dokumenty mają być prześwietlone pod kątem stawianych wobec Marka Chrzanowskiego zarzutów korupcyjnych. Tematem afery wokół KNF-u zajęli się politycy goście śniadania w Trójce. Paweł Rabiej z Nowoczesnej uważa, że dymisja Chrzanowskiego nie powinna być ostatnią. Ja miałbym długą listę kandydatów do dymisji w związku z tą sprawą. Słowa Bratuszu? Pana... Nie, Bratuszu. W instytucjach rozmawiajmy państwa poważnie. I w instytucjach politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Ale już teraz? Już wszystko jest udowodnione, tak, żeby nastąpił dymisja? Czy powinny być jakieś, nie wiem, takie dymisje prewencyjne? Jeśli chodzi o dymisje prewencyjne, to ja myślę, że one będą, dlatego że będzie w związku z tą sprawą wypływało dużo nowych rzeczy. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości o kolejnych dymisjach mówi krótko. No nic mi nie wiadomo, żeby były planowane jakieś inne. Jarosław Kalinowski z PSL uważa, że w sprawie KNF-u potrzebna jest komisja śledcza. Pan Chrzanowski, jak złożył rezygnację, to dołączył do tej rezygnacji takie oświadczenie. I w tym oświadczeniu między innymi napisał, że robi to, czyni tą, składa tą dymisję dla dobra państwa, tak napisał. No gdyby napisał albo powiedział, o jak ci państwo się nazywają jeszcze, to pewnie komisja nie byłaby potrzebna śledcza. A tak uważam, że jednak naprawdę jest potrzebna. Gołym okiem widać, jeszcze zahaczając o parlament i te sprawy legislacyjne, że jest to grubymi nićmi szyte. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta studzi w tej sprawie emocje. No ja bym też nie przesądzał pewnych rzeczy, dlatego że mamy do czynienia z negocjacjami prasowymi, mamy do czynienia z informacją dotyczącą rzekomej treści rozmowy, natomiast no wiemy już, że jeżeli chodzi o ten materiał dowodowy, to też i były jakieś sygnały ze strony prokuratury, żeby wszystkie oryginalne nośniki były dostarczone, żeby ten materiał był zweryfikowany przez biegłych. Biznesmen Leszek Czarnecki twierdzi, że były już szef KNF-u Marek Chrzanowski w marcu zaproponował mu przychylność dla jego Getin Nobel Banku w zamian za 40 milionów złotych. Sprawą zajmuje się katowicki oddział prokuratury krajowej. W poniedziałek zeznania ma złożyć właściciel Getin Nobel Banku. Można zasiąść w gabinecie szefa dyplomacji, ale też tam, gdzie odbywają się spotkania z przywódcami z całego świata. Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje drzwi otwarte i zaprasza wszystkich do zwiedzania swojej głównej siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Od 10 do 17 wszyscy chętni będą mogli w grupach pod opieką przewodników wejść do gmachu MSZ. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiada, że goście zobaczą wszystko to, co na co dzień jest niedostępne dla odwiedzających. To będzie gabinet ministra, na przykład reprezentacyjna sala imienia Jerzego Giedroycia tutaj na pierwszym piętrze. Także tutaj w centrum prasowym będzie każdy z mieszkańców, który będzie zwiedzał MSZ, mógł wejść, zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym odbywają się briefingi prasowe. W siedzibie MSZ będzie można też zobaczyć pamiątki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości przed 100 laty. Dzisiaj rano jedną z grup zwycięzców konkursu na temat historii polskiej dyplomacji po gmachu resortu oprowadzać będzie minister Jacek Czaputowicz. Równocześnie w mediach społecznościowych MSZ opublikuje dzisiaj klipy, w których 12 polskich ambasadorów będzie opowiadać o kulisach swojej pracy. Dyplomaci mają opowiedzieć także o niecodziennych sytuacjach i o tym, co trzeba zrobić, by zostać ambasadorem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Udało się odnaleźć argentyński okręt podwodny, który zaginął przed rokiem. Jak informuje Ministerstwo Obrony Argentyny, jednostkę odnalazła prywatna amerykańska kompania poszukiwawcza. Okręt leży na północ od Wysp Falklandzkich na głębokości 800 metrów. Kontakt z jednostką, na której pokładzie było 44 marynarzy, urwał się 15 listopada ubiegłego roku. Argentyńskie ekipy zakończyły akcję poszukiwawczą po 2 tygodniach.

Dzień dobry. Dziś audycja o kochaniu. Na razie jesteśmy w fazie początkowej. Oni są zakochani. Jeszcze się nie kochają. Na razie są zakochani, zauroczeni. Taka łatwizna na początku. Ajajaja, moli, cielęcy wzrok i może za rączkę, ale jeszcze się boję. Na razie jesteśmy w tej fazie, a w następnej pieśni to facet nawet o dwa kroki z tyłu jest za tą fazą. Otóż on na razie sam sobie zdaje sprawę z tego, że coś się stało, natomiast jej jeszcze nie powiedział. Tak sobie śpiewa pod nosem. Cóż ja jej powiem, jak już się zdecyduję powiedzieć. Na razie jeszcze się nie zdecydowałem powiedzieć, ale gdy już się zdecyduję, albo gdy jakoś tak drzwi się otworzą i nagle jesteśmy sami w jednym pomieszczeniu naprzeciwko siebie, głupia sytuacja, to co ja powiem, żebym głupio nie powiedział. Zastanówmy się. My heart is lost to you, tak, tylko że ona jest z Meksyku, więc muszę jakoś po hiszpańsku jej to powiedzieć. Mi corazón perdido en ti. Nie, on to powie z gorszym akcentem i w dodatku to jest niegramatycznie, co powie, ale jak ślicznie. Maybe it was your shadow fell over me. Such a beautiful stranger, eyes darker than coal. Your first look crossed the desert into my soul. Mi corazón perdido en ti. My heart is lost to you. My love completely. My heart is lost to you. Oh, my heart is lost to you. Maybe it was the music, the way it moved with your hair, all the heat of the moment that hung in the air. Mesmerized by your games, there was some kind of magic led me away. Yeah. Mi corazón perdido en ti. My heart is lost to you. You have captured my love completely. My heart is lost to you. Oh, my heart is lost. Tyle lat razem ja z państwem, o to mi chodzi, tyle lat razem i nie zrobiłem nigdy jeszcze audycji o miłości, o różnych tragediach robiłem z serca biorących się, bądź radościach, ale tak wprost o miłości nie robiłem jeszcze. Ależ w tej pieśni było, music było i music powodował, że ona w tan poszła jakiś i włosem ci szarpnął wiatr. I to zrobiło na nim takie wrażenie, że cała zwrotka była o tym, jak włosem jej szarpnął wiatr i wtedy ach, że ach i och. Tak to było. Natomiast następny jest daleko za. Ten był o dwa kroki przed, a następny chłop jest daleko za i wyśpiewa jej quattro palabras. Jak taki tytułczek widzi cztery słowa, to wyobraża sobie Bóg wie co, gdy tymczasem ten tu cynik spokojnym głosem, lekko starczym, jak państwo usłyszą, zaśpiewa quattro palabras. Jutro ci je powiem, a dzisiaj trenuję sobie. żeby mi się uleżały w ustach jak należy. Te cuatro palabras. Ja no te quiero. Ja cię nie chcę. I tak sobie trenuję przez całą piosenkę i nawet się pojawia przepiękna fraza, że to będzie jutro dla niej naga prawda. Naga prawda, verdad desnuda. Rozebrana prawda, nawet tak powiem. Cuatro palabras y ya no te quiero. Nie, już nie, no nie kocham. Nie kocham. Tak, nie kocham. No tak napisałem. Nie kocham. Nie, to nie było przypadkowe, nie, że mnie się palec omsknął, no, no tak napisałem, bo tak chciałem. Nie. Nie. Okej, okay, cuatro palabras. Nie, nie, nie, nie, kochanie. Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí como un ladrón que entró por tu ventana para robarte la felicidad. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero. Perdóname y adiós. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir. Pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero. Perdóname y adiós. Sorry i adios jej powiedział. Perdóname y adios. Ya no te quiero. Jakżeż pięknie można wyjść, a jakich używał elaboratów tam, żeby jej objaśnić sytuację, bo ona jakoś nie dopuszczała tego do siebie i nie dość, że verdad desnuda tam się pojawiła, czyli prawda rozebrana do gołości swojej, to jeszcze porównywał miłość do pół roku, mówi, no i nadeszła jesień i liście opadły z tego naszego drzewa i jest teraz już gołe. Como otoño, kiedy deshoja el árbol zaśpiewał. Se desocho. No, z liści opadła nasza miłość, już nie jest zielona, tylko z badyle same zostały, kochana moja. I w odpowiedzi jakaś inna kochana, ale w odpowiedzi temu zaśpiewa, please. No błagam, błagam, Panie Boże, modlę się do Ciebie i błagam. Prawdziwego chłopa potrzebuję, żeby wierny był, żeby jak jest posłowie, które mi dał, to żeby ono coś ważyło. Gdy mówi, że mnie będzie kochał, niech to robi wtedy, gdy jestem okropna. Bo cóż to za sztuka kochać, gdy jestem kochana? Chcę takiego, który mnie będzie kochał, gdy jestem okropna od rana. I need someone. the way you did. Oh, and you left me all alone. Police, police, send that man to me. Please, please, please come and rescue me. Please, send that man to me. I'm as lonesome as a lonely heart can be. Śpiewała, błagam, błagam, no. No tacy niestety, drogie panie, teraz mężczyźni są niemęscy, że coś obieca ci, a potem się nie trzyma tego, bo przecież w afekcie obiecywałem. Mężczyzna nie obiecuje w afekcie, a gdy w afekcie obiecał, to już trudno, potem zagryza wszystko, krew mu leci, zęby się kruszą i się trzyma tego, co obiecał. Ludzie kochani, no, co za czasy. Jeszcze narzekaczy pełno. Narzekający facet, kobieta narzekająca, to jest norma pewna i masz przytulić, utulić i tak dalej, i otulić, i wszystko nalulić. Natomiast facet narzekający, ten z następnej pieśni, no niby latino słyszę w nim, ale kwaśny jakiś taki, chodzi, mówi, all you ever do is bring me down. Wiesz, kochanie, ciągle mię tylko... W dół mnie wciskasz, rozumiesz? Jak tak z tobą jestem, to no wracam ze z roboty, jestem latino, a przy tobie all you ever do is bring me down. I jak tak siądę koło ciebie, to taki kapcan się ze mnie robi. Może weźmy, pójdźmy w przeciwne strony, co? But I don't think the worst has happened. making me a fool all over town. And they all wonder why I work around. That's 'cause, honey, all you do is bring me down. I'll take a man. Więc panowie, proszę nie narzekać. Nawet jak cię rzeczywiście kobitka w dół ciągnie, to ty jesteś silniejszy i masz ją ciągnąć w stronę przeciwną. Ona cię szarpie w dołek, a ty ciągniesz ją ku górze i razem wypływacie ponad to wszystko. I czasem powiem tak, jak w następnej pieśni. Love needs a holiday. Bo może to o to chodzi, że za dużo. No, dzieci są i tam, i tu robota, i tam robota, i wracają, i obrabiają, i czasu nie mają na nic, już książki nie czytają, założona ta zakładka od 2 lat w tym samym miejscu i nie pomogło przełożenie do toalety tej książki, tam też już czasu nie ma. Love needs a holiday. I piękna opowieść w następnej pieśni. Zostawili teściów z dziećmi, wynajęli sobie motel. Wynajęli pokój tam 082, jedno drugiemu mówi, wysyła sygnał i mają ten hotel na cały weekend. Spotykają się jak na schadzce w dawnych czasach, kiedy nie chcieli, żeby ich rodzice wiedzieli, że oni się spotykają. I tak się spotkali w tym motelu i mają cały weekend dla siebie. Cell phone rang and it was him saying, room 183. They'd never done this before, but when he met her at the door, they broke out smiling 'cause they were sure that this is what they need. She said, Mama's got the kids, and he said, well, we got the room for the weekend. To shut out the rest of the world, 48 hours of just him and her. You can't get this at home. She pulled the covers back and he said, yeah, I'm into that. They flopped down together and took a nap. No, you can't get this at home. They woke up in each other's arms and that's where they spent the rest of the weekend. They love their kids and their house and that dog in the yard. For the most part, they love each other, but it's hard to be lovers when life gets in the way. Sometimes love needs a holiday. Room service dinner with candles and wine, a night with no homework and no baby crying. They hold each other like they used to do. He whispers, girl, I Jay Holiday, they love their kids. Dzieci kochają i dom swój kochają, i trawnik, i psa, i teściów. They love each other, siebie nawzajem. But it's hard to be a lover when love gets in the way. No ale trudno się kochać prawdziwie, tak żeby coś za rękę, żeby se w oczy popatrzeć i tak dalej, kiedy życie się przewala w takim tempie, że już nie masz czasu na te drobne gesty. I dlatego love needs a holiday. Wynajęli sobie, ty se wynajmuj, jedźcie na koncert jakiś, cokolwiek, trochę czasu razem trzeba spędzić. I w tej pieśni były takie momenty cudne. Jak ktoś teraz ma wnuki po domu albo dzieci jakieś, to pewnie zrozumie, że oni po prostu pospali dłużej rano. I to było święto dla nich. Po prostu se pospali, nikt nie szarpał za kołdrę, ani pies, który chce sikła, ani dziecko, które już nie chce, bo właśnie zrobiło 3 razy i wycieka z niego tam z pieluchy. Oj, jak ślicznie. I teraz bardzo ważna rzecz, do której prowadziłem po troszeczku, tak, żeby państwa wciągnąć w dół tej audycji. I teraz państwu powiem tak. Wybacz. Forgive and forget. No i cała sztuka, no. Musisz to robić. Forgive and forget. Wybacz, zapomnij, idź dalej. Bo jak będziesz człowieku się trzymał tego, co ona tobie, a ty jej, wbrew, no to nic z tego. Wybacz, zapomnij, idź dalej. Move on. Wybacz, sobie ulżyj w ten sposób, człowieku. Wybacz jej, ale sobie ulżyj. Nie jej, bo może twoje wybaczenie jest dla niej nic nie warte. I dotyczy to zamążnych i przedzamążnych, wszystkich dotyczy. Więc jak ty jej wybaczasz, to ona może w ogóle nawet nie zauważy. Dla niej to nic nie warte, ale tobie potrzebne, chłopie, jest tobie potrzebne, żebyś jej wybaczył. Sobie ulżyj w ten sposób, sobie. Była taka scena jak... Bo jak wybaczyć i zapomnieć, to jest trudne. Była taka scena u świętej Faustyny. Biskup jej nie dowierzał, że ona się spotyka z Panem Jezusem i taki był sceptyczny trochę i mówi: słuchaj, to jak, siostro droga, jak ty się tak spotykasz z Panem Jezusem, to ja bym cię chciał sprawdzić. Niech on ci powie, z czego ja się spowiadałem ostatnio. No i za jakiś czas siostra Faustyna wraca do rozmowy z księdzem biskupem i mówi: Pan Jezus mi powiedział, że już nie pamięta twoich grzechów. No i właśnie, taki masz być. Ona ci tyle narobi w życiu, chłopie, mówię ci. Tyle ci narobi, że jakbyś ty to pamiętał, no to już musiałbyś dawno wyjechać daleko od niej. Ona ci tyle narobi. Forgive and forget. It's time to give it up. I've been dragging her memory around long enough. It's weighing heavy like a stone around my neck. I've got to find a way to forgive and forget. Forgive and forget, that's what I've got to do. Forgive and forget all the hurt she's put me through. I know the only way I'll lay my burden down to rest is if I can forgive and forget. To live in peace, to be free of the past, to close my eyes in sweet dreams is all that I ask. But if I die, if peace has not come yet, right on my stone I try to forgive and forget. Forgive and forget, that's what I've got to do. Forgive and forget all the hurt she's put me through. I know the only way I'll lay my burden down to rest is if I can forgive and forget. Forgive and forget, that's what I've got to do. forgive and forget all the hurt she's put me through. I know the only way I'll lay my burden down to rest is if I can forgive and forget. I know the only way I'll lay my burden down to rest is if I can forgive and forget. I odłożył ten ciężar, bo wybaczył, zapomniał, już no już trudno było, minęło, nie chcę o tym myśleć, nie chcę tego wlec na sobie, za sobą, na swoich plecach, w swoim sercu obciążonym, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ale proszę pana, panie Syrowski, proszę pana, pan sobie myśli, że to jest tak łatwo, proszę pana, wybaczyć? Nie myślę sobie wcale, że łatwo. A proszę pana, co ja mam zrobić z moją naturalną, męską dumą, proszę pana? Dumę mam, proszę pana, tak. I tak nie mogę tak po prostu tak machnąć ręką na to wszystko, no bo co z moją dumą? Ona mnie przeszkadza, ona taka jest, tu jestem wybrzuszona z przodu jest. I proszę pana, ja żeby się pochylić nad tą sprawą, to musiałbym jakoś tę dumę przesunąć sobie na plecy. No a ona jest z przodu, dumny jestem, pierś mam wypiętą i teraz ja mam jej bez przerwy wybaczać? Proszę pana, pan nie. Miłość w panu. Gdyż miłość nie ma dumy. Miłość jest czysta od dumy. Love has no pride. I własnych interesów nie szuka. I każdemu wybacza. I 77 razy na tym miłość polega. Więc proszę pana, duma dumą, miej ją sobie człowieku, ale celem wybaczenia wyszukaj miłość ku niej. I've had bad dreams. Times have gone and left my sad home. Friends who once cared just walk out my door. Love has no pride. When I call out your name, love has no call out. to see Słyszeli Państwo tę ostatnią frazę? I'd give anything to see you again. Oddałabym wszystko, żeby cię znów zobaczyć. Panowie, z tą dumą jest tak. Najpierw jesteś dumny. I wściekły jesteś. Potem jesteś sam. A potem już jesteś samotny. A nie tylko sam. I wtedy ujawnia się miłość spod tej skorupy wszystkich dum i wściekłości. Wtedy dopiero wychodzi. Dopóki masz tę dumę z przodu, to jesteś dumny, wściekły i nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Potem jesteś sam i jest ci nawet trochę lżej. A potem, gdy jesteś samotny, ujawnia się miłość i wtedy się śpiewa słowa I'd give anything to see you again. No ale ile razy, proszę pana, wybaczać można, pyta człowiek. No jak to jest miłość prawdziwa, człowieku, to w nieskończoność. No tak, to jest z kobietą. Wziąłeś, obrączka założona jest i masz tam do grobowej deski wytrzymać, zaciskając zębiska. Tak musisz robić, żebyś mógł mieć przerwy w zaciskaniu. No, zeźli cię ona codziennie, z 20 razy cię zeźli, ale chwilę później musi następować ten moment, kiedy odźli cię. No, 77 razy wybaczaj. A proszę pana, będą patrzeć na mnie jak na głupka. Na wszystkich zakochanych patrzą jak na głupków. Jak pan patrzy na tę zarączkę w parku i dodam, że cielęta ze wzroku i ze wszystkiego, no jak na głupków pan patrzy. A pan jest taki bardziej dojrzały głupek po 40 latach małżeństwa. Już pan tyle razy wybaczał. Pan jest w tym szeregu głupców, którzy to robią bez przerwy i dzięki temu życie ich ma sens, człowieku. Cięk, cięk, cięk. Chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain of fools. For five long years, I thought I was your man, but I found out I'm just a link in your chain. Thank you. Na koniec chciałem Państwu serce pokazać prawdziwe i kochające. Ono jest krwawe, corazón espinado, czyli takie podziurawione szpileczkami różnymi. Krwawe, rozorane, na proch starte. Serce, które kocha prawdziwie, nie jest nowe. Ma blizny. Zanim się nauczy kochać prawdziwe, musi się poranić. Serce, które kocha prawdziwie, jest przechodzone. Jest jak dłoń, spracowane. Bywa, że chropawe, z nagniotkami, tu i tam ślady po zadrach, wyrwanych, niektóre z wysiłkiem wyrwane i strup nie chce zejść do tej pory, albo czarna plama jakaś. To jest serce prawdziwe, a nie taka wypolerowana nówka sztuka, jeszcze zaimpregnowana czymś, żeby na pewno się nie zraniło. Serce, które nie jest otwarte na ranę, nie kocha. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt.